Bismillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Emma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Her bilim dalının onu seçenlerce yerine getirilmesi gerekli bir usulü, bir yolu, yöntemi, elde edilip kullanılması zaruri bir takım aletleri bulunur. Buna rağmen kısa bir süre meşgul oldu diye yine her bilim dalının uzmanı ve hatta otoritesi olduğunu iddia eden, öyle görünmekten zevk alan bir hevesliler grubu da daima buluna gelmiştir. 3 gün hadis öğrenen, sonra da hadisçi olduğunu söyleyenler görülmüştür. Kendini bir şey sananların ortak tavırları boş bir gurur ve kibirdir. Hocaya saygısızlık, usullere riayetsizlik, öğrencilere alabildiğince güçlük çıkarmak, hasılı olmaları ve yapmaları gerekenlerin tam tersini istemek onların tanıtıcı davranışlarıdır. Halbuki ehli hadisin edep yönünden insanların en üstünü, tevazu en yüksek, temizlik ve dindarlık açısından en olgun, kin ve gazabı en hafif olmaları gerekir. Zira onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki güzelliklerini ve yüce edebini, ehli beyt ve ashabından oluşan selefin yaşayışlarını, hadisçilerin usullerini, eskilerin hayat hikayelerini ihtiva eden haberleri sürekli okumaktadırlar. Böyle olunca bahis konusu meziyetlerin en güzel ve üstünlerini almaları, düşük ve yakışıksızlıklarından uzak kalmaları gerekir. Zira Ebu Asım en-Nebil'in dediği gibi, hadis öğrenmek isteyen dünyanın en üstün işine talip olmuştur. Kendisinin de insanların en olgunu olması gerekir. Yine Süfyan bin Uyeyne isabetle şöyle belirtiyor. En büyük ölçü Resulullah aleyhissalatü vesselam'dır. Her şey ona ve onun ahlak ve yaşayışına arz olunur. Onlara uyum gösterenler hak, muhalif kalan ise batıldır. Bu sebeple İbn-i Sirin'in dediği gibi, eskiler ilmi öğrendikleri gibi ilim ehlinin usul ve yaşayışlarını da öğrenirlerdi. Bütün bunlar, biz çok hadis öğrenmekten daha fazla edeple olgunlaşmaya muhtacız diyen Mahlet bin el-Hüseyin'in haklılığını göstermektedir. Zira edepsiz ilim, odunsuz ateş, ilimsiz edep de cesetsiz ruh gibidir. Süfyan bin Uyeyne şu sözüyle Zekeriya el-Amberi'nin bu tespitini destekliyor. Ateş dışında ilme çok benzeyen başka bir şey bulamadım. Ne içine girebiliriz ne de uzak kalabiliriz. Hadis öğrencisinin ilk işi, hadis öğrenmekteki niyetini Allah rızası temeline dayandırmasıdır. Çünkü amellerin değeri niyetlere göredir. Her kişinin eline geçecek olan ise niyet ettiğidir. Hadis ilmini Allah için öğrenmek isteyen yücelir, dünya ve ahirette mesud olur. Başka niyetlerle bu ilmi isteyen dünya ve ahirette meyus ve perişan olur. Hadis öğrencisi, hadisi dünyalıklara kavuşmak ve servet kazanmaya vesile edinmekten kaçınmalıdır. Zira ilmiyle böyle şeylerin peşine düşenlere yönelik ağır tehditler vardır. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam, kim kendisiyle Allah'ın rızası talep edilecek bir ilmi dünyalıklara kavuşmak niyetiyle tahsil ederse, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz buyurmuştur. Bunu Ebu Davud, İbn-i Mace ve Ahmet rivayet ediyor. Hammad bin Seleme rahimeullah, hadis ilmini Allah rızasından başka bir amaçla öğrenen kendi kendisini aldatır demiştir. Hadis öğrencisi övünme ve gösterişten sakınmalı, hadis öğrenmekten maksadı asla riyasete geçmek, çevre edinmek, meclisler akdetmek olmamalıdır. Zira alimlerin uğradığı dahili afetler hep bu bozuk düşüncelerden kaynaklanır. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alimler ile yarışmak ya da cahillere gösteriş yapmak için ilim öğrenmeye kalkışanları belki insanlar istikbal eder, alkışlarlar. Fakat onların yeri cehennemdir buyurmuştur. Bunu İbn-i Mace mukaddime babında rivayet eder. Hadis öğrencisi, hadisi rivayet için değil, riayet yani yaşamak için ezberlemelidir. Çünkü ilimleri rivayet için öğrenenler çoktur. Fakat gereğine riayet edenler pek azdır. Çoğu var olanlar yok gibi, çoğu alim cahil gibidir. Nice hadis ravileri vardır ki o hadisten üzerinde hiçbir iz, hiçbir alamet yoktur. Hadisin hükmüyle amel etmeyen, onu bilmeyenden farklı değildir. Zira mürsel bir hadiste Peygamber aleyhisselatü vesselam, Ulemanın himmeti riayet, sefihlerin gayreti rivayet içindir buyurmuştur. Bunu İbn Abdilber rivayet eder. Hadis öğrencisi Allah'ın kendisine ilmiyle neyin peşinde olduğunu soracağını ve ilmiyle amel edip etmemesine göre muamele edeceğini aklından çıkarmamalıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kıyamet günü hiç kimse beş şeyin hesabını vermeden bir yere kıpırdayamayacaktır. Ömrünü nerede tükettiği, gençliğini nerelerde geçirdiği, malını nereden kazanıp nerelere harcadığı, ilmiyle ne tür ameller işlediği. Tirmizi rivayet etmiştir bunu. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip cehaletin aleyhime delil olmasını ne giderir diye sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam ilim buyurdu. Peki ilmin aleyhime delil olmasını ne önler diye sordu. Bu defa amel buyurdu. Bunu yine İbn Abdilber rivayet eder. Ali bin Ebi Talip de Allah ondan razı olsun alimlere şöyle hitap etmiştir. Ey ilim erbabı, öğrendiklerinizle amel ediniz. Zira gerçek alim bildiğiyle amel eden ve ameli ilmine uyan kişidir. Süfyan da şöyle der. Eğer bildiğimle amel edersem insanların en alimi benim demektir. Eğer bildiğimle amel etmezsem dünyada benden daha cahil kimse yok demektir. Ebu Derda da bu konuya dair şöyle demiştir. Kim öğrendiklerinin onda biriyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğrenme imkanı verir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Teala ahlakın üstünlüklerini sever, düşüklüklerinden de hoşlanmaz buyurmuştur. Taberani rivayet eder bunu. Kendisinin de ahlakın güzelliklerini tamamlamak için gönderildiğini ilan etmiştir. Süfyan-ı Sevri, hadisi kendinizle süsleyiniz, kendinizi hadisle değil demiştir. Yani kendi ahlakınızla süsleyin. Yine Ali radıyallahu anh şöyle der. Ey ilim talibi, ilim bir takım faziletlere sahiptir. Bunların başı tevazu, gözü hasetten uzaklık, kulağı anlayış, dili doğruluk, hıfzı araştırma, kalbi iyi niyet, aklı eşyayı ve vacip olan işleri bilmek, eli rahmet, ayağı ulemayı ziyaret, himmeti ayıplardan selamet, hikmeti vera, durağı necat, rehberi afiyet, bineği vefa, silahı yumuşak söz, kılıcı rıza, yayı idare yani müdara, insanları idare etmek, ordusu ulemaya komşuluk, malı edep, zahiresi günahlardan uzak kalmak, azığı maruf, suyu muvadea, delili doğru yol, arkadaşı hayırlılarla sohbettir. Hadis öğrencisinin çoluk çocuğu varsa ve kendisinden başka onların geçimini temin edecek bir başkası da yoksa, onların geçimini ihmal etmesi ve hadis öğreneceğim diye onlar için bir meslek edinmekten geri durması asla hoş değildir. Bu konuda asıl olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın geçimini üstlendiklerini ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter hadisidir. Bunu Ebu Davud Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Süfyan-ı Sevri de sana gönül erlerinin işi gerekir. Helalinden kazanmak, evladı iyale harcamak der. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beğendiği kişilerin bir mesleğinin olup olmadığını sorardı. Eğer mesleği yok derlerse gözünden düştü buyururdu. Bunun sebebi sorulunca da mümin bir meslek sahibi olmadı mı geçimini diniyle temin eder buyurdu. Bunu Taberani rivayet eder. Ubeyd bin Cennat da hadisçilere hitaben şöyle der. Kişiye önce nerede yiyeceği, içeceği ve barınacağını bilmesi, sonra ilim öğrenmesi yakışır. Hadis ilmine dalmış kişi fakirliğin çorabı sayılıyor. Binaenaleyh ey hadisçiler, sizler gücünüz yettiği kadar hadis öğreniniz. İhtiyaçtan kurtulmak için bir de bir meslek sahibi olmaya bakın. Bu diniyle şey tam anlayamadım. Diniyle yer sözünü. Şimdi mümin bir meslek sahibi olmazsa eğer geçimini diniyle temin eder. Yani dininden taviz vererek. Zübeyir bin Ebi Bekir diyor ki, yeğenim benden söz ederek, dayım çoluk çocuğuna pek yararlı biridir. Ne ikinci kez evlendi ne de cariye edindi dedi. Bizim hanım, vallahi şu kitaplar var ya, bana üç kumadan daha ağır geliyor diye içini döküverdi. Eşinin hukukuna riayet ve geçimini temin gayretleri, onu hadis öğrenmekten alıkoymaması için eğer mümkünse hadis öğrencisinin bekar kalması uygundur. İbrahim bin Ethem, kadın bacaklarını seven ilim talipleri iflah olmaz der. Bedevinin birine niçin evlenmiyorsun dediler. O da iffeti korumayı, kadınların isteklerini karşılamak için çare aramaktan daha kolay buldum da ondan cevabını verdi. Hadis öğrencisi bekarsa ve ilmi meslek öğrenmeye tercih etmişse bilmelidir ki Allah ona ummadığı yerden rızık gönderir ve karşılığını verir. İbrahim en-Nehai, Allah'ın rızasını dileyerek ilim peşine düşene Allah-u Teala o ilimden ona yetecek kadar bir gelir verir der. Eğer hadis öğrencisi vaktinin az bir kısmını yazıcılık, sekreterlik, kitapçılık, daktiloculuk gibi bir kazanç yoluna ayırabilirse bu pek iyi olur. İlmi her şeye tercih etmeyen ve ilmi ondan başka her şeye bedel görmeyen karşılaşacağı zorlukları göğüsleyemez. Serius Sakati, ne istediğini bilen bu uğurda harcadığına önem vermezler. Hadis öğrencisine işe Kur'an'ı ezberlemekle başlamak yakışır. Çünkü ilimlerin en yücesi, öncelik ve sıra itibariyle en önde geleni Kur'an ilmidir. Hıfza muvaffak olduktan sonra da onu unutturacak ölçüde hadis veya bir başka ilimle meşgul olmamalıdır. Zira Peygamber aleyhissalatü vesselam, öğrendiği Kur'an'ı unutan herkes eli boş olarak kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıkar buyurmuştur. Bunu Ebu Davud, Darimi, Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Harun bin Maruf el-Mervezi şöyle der. Rüyamda hadisi Kur'an'a tercih edenlere azap edildiğini gördüm. Ben de hadisi Kur'an'a tercih ettim. Gözlerimi kaybettim demiştir. Kur'an'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ve sünnetleri takip eder. Şeriatın esası olduğu için hadis ve sünnetin öğrenilmesi şarttır. Zira Allah Teala, Resul size ne vermişse alın, neden de nehyetmişse ondan kaçının. Yine o heva ve hevesine uyarak konuşmaz buyurmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam da, ben size iki şey bıraktım. Onlara sıkı sarıldığınız, onlarda olan ahkamı yaşadığınız sürece asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti buyurmuştur. Bu zamanda sünenleri sadece dinlemek ve yalnızca hadis öğrenmekle yetiniliyor. Halbuki Peygamber aleyhissalatü vesselam, din garip başladı, garip hale dönecek. Benden sonra insanların bozduğu sünnetimi ihya edecek gariplere ne mutlu buyurmuştur. Darimi, Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet rivayet eder bunu. İmam Buhari de insanların en faziletlisi öldürülmüş bir peygamber sünnetini diriltenlerdir. Ey sünen ashabı sabrediniz. Zira siz insanlar içinde gerçekten çok küçük bir grupsunuz demiştir. Hadis hafızlarını ve senetleri bilenleri sahihini sakimini birbirinden ayırabilenleri kastederek Buhari'nin ashab-ı sünen çok küçük bir gruptur demesi doğrudur. Zira araştıracak olsan hiçbir İslam beldesini ahalisinin kendisine müracaat ve fetvalarına itibar ettiği bir fakih veya mütefakkihten yoksun bulamazsın. Fakat sen hadis bilen ve bu sahada çalışan alimden yoksun çok belde bulursun. Bu başka değil, sadece hadis bilmenin güçlüğü ve izzetinden, hadis öğrenmenin ve yazmanın gelirinin azlığındandır. Şu da bir gerçektir ki, Buhari'nin zamanında hadis ilmi turfanda bir meyve gibiydi. Onunla meşgul gözükmek de toplumda sevilen ve istenen, itibar gören bir meslekti. Onu teşvik eden vesileler çok, rağbet büyüktü. Bütün bunlara rağmen Buhari, ashab-ı sünen pek küçük bir gruptur demiştir. İsteyin ve isteyenlerin pek az olduğu bu zamanda biz ne diyeceğiz? Zamanımızdaki müteassıs azlığını şair şöyle dile getirmiştir. Az bilirdik biz onları, meğer daha azmış sayıları. Şuayb bin Harp, biz 4000 hadis öğrencisiydik, yani 4000 kişiydik, içimizden ancak 4 kişi yetişti demiştir. Allah bir kişinin kalbinde hadis öğrenme niyetini güçlendirirse, ilk iş olarak Allah'tan muvaffakiyet ve yardımını dilemesi gerekir. Sonra da hadis öğrenmeye hemen başlamalıdır. Zira teenni, yani ağırdan almak her işte hayırlıdır, ancak ahiret işlerinde acele etmek gerekir buyurulur. Ebu Davud rivayet eder bunu. Hadis öğrencisi memleketinin en yetişkin aliminden ders almaya dikkat etmeli, âli isnadı daima gözetmelidir. Her ne kadar alimlerin bazıları değişik gerekçeler ileri sürerek nazil isnadı öğrenme açısından daha uygun buluyorlarsa da böyle bir anlayışın tabii neticesi hadis öğrenmek için yapılan rehleyi, yani yolculukları terk etmektir. Halbuki rehle ilmi bir faaliyet olarak en uzak bölgelere kadar uzanan bir uygulamadır. Temelde daha kısa yoldan kaynağa ulaşmak, birinci elden ilim almaktır. Şimdi âli ve nazil isnat şu manada, âli isnat ravileri daha az olan hadis demek. Mesela en âli isnat örneklerinden İmam Malik Nafi'den, Nafi İbn Ömer'den, İbn Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan. Kaç tane ravisi oldu? 4 tane. Aynı hadis diyelim 5-6 tane raviden de gelebilir İmam Malik'e. Bu da nazil isnat oluyor, daha fazla raviyle gelen. Âli isnat daha değerli kabul edilmiştir. Ve insanlar daha az ravi yoluyla hadise ulaşmak için işte bu yolculukları tercih etmişlerdir. Muhammed bin Eslem Tusi, senedin kısalığı Allah'a yakınlıktır derken, Ahmet bin Hanbel de âli isnat aramak sünnettendir der. Yani bir hadisi diyelim ben senden işittim. Sen diyorsun ki bana, işte bana İlker rivayet etti. Ben senden işittiğimle yetinmeyerek direkt İlker'i arıyorum, buluyorum. Direkt İlker'den rivayet ediyorum. Bu âli isnadı aramak oluyor. İşte buna sünnettendir demesi Ahmet bin Hanbel'in. Sahabede daha önceki derslerimizde örneklerini verdiğimiz gibi onların uygulamasında mevcut bulunduğu için. Ancak güvenilir kişilerden teşekkül eden nazil yani uzun bir senedi güvenilir olmayan kişilerden meydana gelmiş âli yani kısa senede tercih etmek gerekir. Zira uzun senetli sahih hadis kısa senetli zayıf hadisten daha hayırlıdır. Hadis hocaları ilimde musavi değildirler, eşit değildirler. Senedi daha âli olanı tercih edilecektir. Fakat bu açıdan eşit olan alimlerden itkan ile güvenilirlik, sağlamlıkla meşhur olanları tercih etmek gerekir. Zira şube, meşhuru meşhurdan alıp yazınız der. Yani ravilere dikkat ediniz der. Bilgi ve itkanda eşit alimlerden, eşraftan olanı, daha soylu olanı tercih etmek lazımdır. Yine şube, şerefli kişilerden ilim alınız. Zira onlar yalan söylemezler der. Tabii bu tercih, doğruluk, adalet ve bidatten uzak oluş gibi meziyetlerin varlığından sonra söz konusudur. Yoksa bu temel sıfatlara sahip olmayan soylu kişiden hadis alınmayacak, ondan uzak durulacaktır. Zira hadis ilmi dindir, dininizi kimden öğrendiğinize dikkat ediniz buyurulmuştur. Fıskı yani günahı sabit olmuş kişilerden hadis almanın, ilim öğrenmenin caiz olmadığında ehli ilim ittifak etmiştir. Fısk ise sadece söz ile değil birçok şeyle sabit olur. Hadise ait tarafı mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına hadis metinleri uydurmak ya da senet imal etmektir. Böyle bir şey yaptığı tespit edilen fasıktan ilim alınmaz. Ravilerin haline araştırma faaliyetlerinin temel sebebi de budur. Yine kendisiyle karşılaşmadığı bir hocadan ilim öğrendiğini iddia etmek de fısk sebebidir. Bunun önüne geçmek için alimler ravilerin doğum ve ölüm tarihlerini kaydetme yoluna gitmişlerdir. Bazılarının ulaşamadıkları hocalardan rivayetlerin varlığı bu yolla tespit edilmiştir. Yine aynı sebeple ehli hadis, alimlerin evsafını, ahvalini ve hal tercümelerini tespit etmişler, rical edebiyatını oluşturmuşlardır. Birçokları bu yolla yakayı ele vermiştir. Sema tarihi veya hocasının evsafı veya ders aldığı yer sorulmak suretiyle raviler imtihana tabi tutulmuşlardır. Sema tarihi yani ders dinleme, hadis dinleme tarihi, sema dinleme demek. Ravi, hadis uydurmaktan, kavuşmadığı kimseden ilim aldığı iddiasından ve adalet vasfını ortadan kaldıran fiillerden uzak kalsa, ancak öğrendiklerini yazmamış olsa ve ezberinden rivayet edecek olsa, böylesinin rivayetiyle ancak ilim erbabının ve kendisini tanıyanların hüsn-i şehadeti olursa ihticaç olunabilir, delil getirilebilir. İtkan ve zaptı, hadisleri birbirine karıştırmak suretiyle kontrol edilir. Ravi, hakka muhalif görüş sahiplerinden, heva ve hevesine mağlup, ehli bidat kişilerden ise ilim ve hıfz ile maruf olsa bile kendisinden hadis alınmaz. İlmi esatirden yani bidat ehlinden almak kıyamet alametlerindendir. Zira bu kişilerin beğendikleri bir şeyi hemen hadis haline getirdiklerine dair itirafları bulunmaktadır. İyi hal ve ibadetle meşhur olsa bile, rivayet ilminin müteassısı olmayanlardan da hadis alınmaz. Yahya bin Said el-Kattan şöyle diyor. Hayır ve zühde nispet edilen kişiler kadar hadis konusunda yalanı fazla olan kimseye rastlamadım der. İmam Malik de Medine'de fazilet, salah ve ibadetle meşhur öyle şeyhlere rastladım ki hiçbirinden de bir hadis bile almadım. Niçin dediler? Çünkü onlar bu işin ehli değillerdi cevabını verdi. Ravi iyi bir öğrenci sema-ı sahih olmasına rağmen öğretimde, rivayette mütesahil yani gevşek ve gafil ise ondan ilim almak caizdir ama hoş değildir. Yani mekruhtur. Veki bin el-Cerra ehli hadisin zayıf saydığı hadisçinin vay haline der. Yahya bin Said de şöyle demiştir. Biz bir muhaddise zayıf dedik mi onu yedik bitirdik demektir. O bizi tazif edince de yani o bizi zayıf sayınca da bizim işimiz bitiktir. Hadis öğrencisi bütün işlerinde imkan ölçüsünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in izini takip etmeyi, sünneti izlemeyi kendisi için vazgeçilmez bir görev kabul ettiğinin bir göstergesi olarak olgun davranışlarıyla akranı arasında temayüz etmelidir, ön plana çıkmalıdır. Nitekim Allah Teala Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel hayat örneği vardır buyurmuştur. Ahzab 21'de. İbrahim el-Harbi, Resulullah'ın edebinden herhangi bir şey duyana derhal ona sarılması, onun yaşaması yaraşır demiştir. Süfyan-ı Sevri ise, eğer gücün yeterse başını bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir bilgiye göre kaş eder. Hasan el-Basri de, insan hadis ilmini öğrenmeye başlayınca bu, onun huşuunda, gidişatında, dilinde, bakışında ve tutuşunda fark edilmelidir demiştir. Diğer taraftan İbrahim bin İsmail, bizim arkadaşlarımız oruç tutmak suretiyle hadis öğrenmeyi kolaylaştırmaya çalışırlardı derken, Asım bin İsam el-Beyhaki de başından geçen şu olayı nakleder. Ahmet bin Hanbel'in yanında bir gece misafir oldum. O bir kap su getirdi, odaya koydu. Sabahleyin suyun eksilmemiş olduğunu görünce, Allah Allah, adam hem hadis öğreneceğim diyor hem de gece virdi yok diye söylendi. Hamdan anlatıyor. Ebu Abdullah el-Mervezi'nin meclisinde bulunuyordum. Öğle namazı vakti oldu. O ezan okudu. Ben mescitten çıktım. Ebu Abdullah bana, ey Ebu Cafer nereye diye seslendi. Ben de namaz için abdest almaya dedim. O, oysa ben senin hakkında başka düşünürdüm. Namaz vakti geliyor ve sen abdestsizsin. Hayret dedi. Yani burada bir önceki rivayette, Allah Allah, adam hem hadis öğreneceğim diyor hem de gece virdi yok demesi, yani gece ibadeti yapmıyor. Ona koyduğu su eksilmemiş. Abdest almamış. Yani geceyi ibadette geçirmemiş. Böyle bir hadis öğrencisi nasıl olur diyerek ibadetten mahrum kalmasını kınıyor. Kasım bin İsmail bin Ali dedi ki, biz Bişr bin Haris, Bişr-i Hafi diye meşhur olan zat, Bişr bin Haris'in kapısında bekliyorduk. Bişr çıktı. Biz, ey Ebu Nasr, bize hadis rivayet et dedik. O da, hadisin zekatını verecek misiniz dedi. Biz şaşırdık ve hadisin zekatı mı var ey Ebu Nasr dedik. O da evet, hadisi öğrenince onda ne gibi bir amel söz konusu ise onu yapacaksınız. İşte bu hadisin zekattır dedi. Ubeyd bin Muhammed el-Verrak da ben Bişr bin Haris'i şöyle derken işittim dedi. Ey hadis ashabı, hadisin zekatını veriniz. Hadisin zekatını nasıl veririz dediler. Bu defa Bişr, her 200 hadisten 5 tanesiyle amel ediniz cevabını verdi. Amr bin Kays el-Mula'i, sana bir hadis ulaştı mı onunla bir kere olsun amel et ki onun ehlinden olasın dedi. Ahmet bin Hanbel, biz sahibül hadis diye hadis ile amel edene deriz. Yani hadis ashabı diye, hadis ehli diye hadisle amel edene deriz. Ben yazdığım her hadis ile amel ettim. Hatta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kan aldırdığı ve kan alan Ebu Taybe'ye bir dinar ücret verdiğine dair bir hadisi öğrendim. Ben de haccama, yani hacamatçıya bir dinar vererek kan aldırdım demiştir. Said bin İsmail el-Zahid dedi ki, kim sünneti kendisine fiil ve söz olarak emir edinirse ağzından hikmet saçılır. Kim de heva ve hevesini, yani bidat düşünceleri emir edinirse bidat söyler. Çünkü Allah-u Teala, eğer peygambere uyarsanız doğru yolu bulursunuz buyurmuştur, diyor. Ali radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım ümmetimin erkenciliğini bereketli kıl, erken vakitlerini. Bu da derse erken gitmenin önemi hususunda riayet edilmesi gereken bir hadis. Tirmizi, İbn-i Mace ve Ahmet rivayet eder bunu. Bir rivayette bu erkenciliğin, yani ümmetinin erken vakitlerini bereketli kıl ifadesinin ilim tahsili ve birinci safa ulaşmakta olduğu kaydedilmektedir. Yani namazda ilk safa yetişmek için erken gitmek, derste, ders meclisinde ön sıralarda yer almak için erken gitmek. Şureyke, senin hadislerin neden tertemiz dediler? O, sabahları helleyi terk ettiğim, yani kahvaltı yapmadan erkence ilim meclisine koştuğum için cevabını verdi. Öğrencilik hatıralarını anlatırken Yahya bin Said el-Kattan, evden kahvaltıdan önce çıkar, gecenin bir yarısına dönerdim dedi. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Abdullah babasının şöyle dediğini nakleder. Çoğu kere hadis öğrenmek için sabahleyin erkence çıkmak isterdim. Annem eteğimden tutar, hele dur oğul bir ezan okusun, bir sabah olsun derdi. Yine de Ebu Bekir bin Ayyaş ve daha başkalarının hadis meclislerine çoğu kere pek erken gitmişimdir. Seleme bin Akkar, bir adam hadis öğrenmek için bir derse gelir, öteki derse gelmezse, ayakkabıları elinde her an gitmeye hazır halde istikrarsızlık gösterirse ondan hayır bekleme der. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yürüdüğü zaman bir yere dayanıyormuş gibi teenni ile acelesiz yürürdü demiştir. Yürürken vakarlı yürümek hususunda bu da Ebu Davud rivayet eder bunu. Şube bin Haccac, binit üzerinde hadis öğrenmek isteyen ondan bir şey anlamaz der. Yani acelece hareket eden nasibini alamaz der. Yine Şube, ne zaman umuma ait yerlerden koşup giden birini görse bu ya hadis öğrencisi ya da delidir diye hükmettiğini söyler. Hadis meclislerine yetişebilmek için bazen böyle davrananlar olurmuş. Resulullah aleyhissalatü vesselam, temiz bir gidişat, güzel bir görünüm ve yemede, içmede, giyimde orta yollu davranmak nübüvvetin 25 cüzünden birini teşkil eder buyurmuştur. Ebu Davud ve Ahmet rivayet eder bunu. Tekrar ediyorum. Temiz bir gidişat, güzel bir görünüm ve yemede, giyinmede orta yollu davranmak nübüvvetin 25 cüzünden biridir. İbn-i Vehib şöyle diyor. Ben Malik bin Enes'in şöyle dediğini duydum. Vakarlı, sakin, saygılı olması ve kendisinden öncekilerin, selefin izne uyması hadis öğrencisinin yerine getirmesi gerekli bir borçtur der. O halde hadis öğrencisinin oyundan, abes boş şeylerden, meclislerde gülme, eğlenme, kahkaha atarak ve şakalar yaparak dolaşıp durmaktan kaçınması lazımdır. Her ne kadar edep sınırlarını ve ilim ahlakını taşımayan, nükte, latife ve şaka hoş görülmüş ise de bunların sürekliliği, açık saçığı, basiti, gönülleri karıştıranı ve şerri celbedeni asla hoş görülmemiştir, zemmedilmiştir. Zaten fazla şaka ve aşırı gülme kıymeti azaltır ve ciddiyeti giderir. Said bin Amir anlatıyor. Hişamet Düstuvai'nin huzurunda bulunuyorken içimizden biri yüksek sesle güldü. Hişam ona hadis öğrenmek istediğin halde böylesine gülüyorsun ha diye çıkıştı. Yine Hişam huzurunda gülen birisine ey delikanlı hem ilim öğrenmek istiyorsun hem de gülüyorsun demek diye kızdı. O da güldüren de ağlatan da Allah değil midir dedi. Hişamet Düstuvai o halde ağla cevabını verdi. Süfyan'ın da belirttiği gibi kişi bir hadis öğrenince en az 3 gün o hadisin etkisi onun üzerinde görülmelidir. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem, ben asla herhangi bir muhaddisin yanına girmek için izin istemedim. Çünkü ben hoca dışarı çıkıncaya kadar kapıda beklerdim. Sebebi de sen kendilerinin yanına çıkıncaya kadar sabretselerdi onlar için daha hayırlı olurdu ayetini böyle yorumlamamdır dedi. Hucurat suresi 5. ayet. Öğrencinin hocayı uyur bulduğu zaman içeri girmek için izin istemesi yakışık almaz. Oturup uyanmasını beklemeli veya dilerse dönüp gitmeli. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a demiştir ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Medineli bir Müslümana, haydi gel bugün çoğu hayatta olan Resulullah'ın ashabına sorular soralım, ilim öğrenelim dedim. O bana, sana şaşıyorum ey İbni Abbas, ashab arasında bunca zevat varken insanların sana muhtaç olacaklarını mı sanıyorsun dedi. Sen öyle san, görürsün dedim ve ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını dolaşarak hadis öğrenmeye koyuldum. Kimde bir hadis bulunduğunu duyarsam o kaylulede yani öğle uykusunda iken gider, ridamı yastık yapar, kapısına uzanır beklerdim. Bazen rüzgar üzerime toz toprak serperdi. Sahabi uyanınca çıkar ve ey Resulullah'ın amcasının oğlu niçin zahmet ettin? Haber gönderseydin ben sana gelirdim derdi. Ben ise benim gelmem daha uygundur der. Sonra ondan bildiği hadisi sorar öğrenirdim. Abdullah İbni Abbas der ki, vaktiyle birlikte ilim öğrenmeyi teklif ettiğim o Medineli sahabi, insanların bana bir şeyler sormak için etrafımda halkalar oluşturdukları günleri görecek kadar yaşadı. Benim için şöyle derdi, bu delikanlı benden akıllıymış. Yani ilmin edeplerini böyle gözetmesi, işte bu alimleri böyle ilmine muhtaç hale getirmiştir. İsimleri hep hayırla yad edilir. İbni Ebi Hüseyin'den gelen bir rivayette de İbn Abbas'ın bu anlattığı kapıda bekleme edebi teyit edilir. Zühri de ben Urve'nin kapısına gider, oturur, istesem girebileceğim halde ona hürmetimden dolayı o dışarı çıkmazsa dönerdim demiştir. Hocasının kapısı açıksa talebenin kapıya yakın durup izin istemesi gerekir. Yok kapı kapalı ise o takdirde istediği gibi durup izin isteyebilir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir Müslümanın kapısına gittiğinde kapıya yüzünü dönmez, sağa veya sola döner ve Esselamu aleyküm diye seslenirdi. O günün evlerinde perde bulunmadığından dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle davranırdı. Buhari bunu Edeb-ül Müfret'te, Hakim'de Marifet-i Ulumi'l hadis kitabında rivayet eder. Burada şöyle bir dikkatten kaçan husus var. Herhangi bir eve gidildiği zaman, yani hadislerde gelmiştir bu, kapıyı çalarsın veyahut da hadiste geldiği üzere selam vererek istizan edersin, izin istersin ve arkanı dönersin. Kapıya doğru yönelmezsin. Çünkü kapı açıldığı zaman gözün müsait olmayan bir şeye takılabilir, görebilir. İzin istemek göz içindir buyuruyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Bu yüzden yüzü dönük bir halde, kapıya dönük bir halde izin istemek, selam vermek veya kapı çalmak hoş görülmemiştir. Kapıyı çalmak caizdir. Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah'ın kapısı tırnaklarla tıkırdatılırdı demiştir. Yani rahatsız etmemek için tırnaklarıyla şöyle hafifçe vururlarmış. Bunu Abdülrezzak Musannef'te rivayet eder. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin selam vermeyene izin vermeyiniz buyurduğunu haber vermiştir. Estağfurullah. Bunu Abdülrezzak rivayet etmiş. Daha öncekini Edeb-ül Müfret'te Buhari rivayet ediyor. Kapılar tırnaklarına çalınırdı hadisini. Ata'nın rivayetine göre Ebu Hüreyre radıyallahu anh Ata'ya biri içeri girebilir miyim der de selam vermezse ona anahtarı getirmedikçe hayır giremezsin de diye tavsiyede bulmuştur. Ata diyor ki ben söz konusu anahtar selam mıdır dedim. Ebu Hüreyre evet diye tasdik etti. İzin istediği zaman kim o denilince öğrencinin ismini söylemeyip sadece ben diye cevap vermesi mekruhtur. Ali bin Asım el-Vasiti anlatıyor. Basra'da Şube'nin evine gittim ve kapıyı çaldım. İçeriden Şube kim o diye seslendi. Ben de ben dedim. O, ey o, kendisine ben denilen bir tanıdığım yok benim dedi. Sonra dışarı çıktı ve bana şu hadisi rivayet etti. Bize Muhammed bin Münkedir, Cabir bin Abdullah'tan nakletti ki Cabir şöyle demiş. Bir işim için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gittim ve kapıyı çaldım. Kim o buyurdu? Ben de ben dedim. Peygamber aleyhisselatü vesselam ben diye benim bu cevabımdan hoşlanmadığını ihsas etti, hissettirdi. Buhari istizan babında rivayet eder bunu. Ahmet bin Yahya da şöyle bir olay anlatır. Adamın biri bir başkasının kapısını çalar. Ev sahibi kim o? Yani menza der. Gelen işte o ben yani ha ene za diye cevap verir. Bu defa ev sahibi ey işte o ben yani ey ha ene za gir içeri diye seslenir. Ve adamın lakabı o günden sonra ha ene za kalır. Miktat radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikleri zaman uyanık olanların duyacağı, uyuyanların uyanmayacağı bir sesle selam verirdi. Ebu Musa Ömer İbnül Hattab'ın yanına girmek için 3 kere izin istedi. 3 kere selam verdi. Ses çıkmayınca dönüp gitti. Ömer radıyallahu anh adam gönderip Ebu Musa'yı çağırdı ve niçin dönüp gittin dedi. Ebu Musa da ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kim 3 kere izin ister de kendisine izin verilmezse dönsün buyurduğunu işittim dedi. Ömer radıyallahu anh bu dediğinin doğru olduğuna ya delil getirirsin ya da ben ne yapacağımı bilirim diye Ebu Musa'yı tehdit etti. Ebu Musa radıyallahu anh ashabtan bir grubun yanına giderek olanı biteni anlattı. Ebu Said el-Hudri ben şahitliğe hazırım dedi ve gitti Ömer'in huzurunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle buyurduğuna şehadet etti. O da Ebu Musa'yı serbest bıraktı. Evet, Ebu Musa'ya işaret. İzin istemeksizin hocanın yanına girmek caiz değildir. Böyle yapan öğrenciye onu tedip için, edeplendirmek için dışarı çıkması, izin istemesi ve sonra girmesi emredilir. Hocanın kapısında öğrenci grubu toplandığı ve kendilerine içeri girme izni verildiği zaman en yaşlı öğrenciyi öne geçirmeleri ve önce onun girmesi uygun olur. Zira bu sünnettir. Yaşça büyük olan kendisinden daha alim olanı öne geçirse bu caizdir ve güzel bir davranıştır. Öğrenci hocanın yanına girdiği zaman orada bir grup bulunuyorsa selamı hepsine vermesi gerekir. Özel olarak hocaya selam vermemelidir. Hadis öğrencisi meclise vardığında nereyi boş bulursa oraya oturmalıdır. önce gelmiş olanların omuzlarına basarak öne geçmeye teşebbüs etmemelidir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gittiğimizde ulaşabildiğimiz boş yere otururduk der. Hadis öğrencisinin bir başkasını kaldırıp onun yerine oturması mekruhtur. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbiriniz kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya oturmasın buyurmuştur. Buhari, Tirmizi, Darimi ve Ahmet rivayet eder bunu. Hadis öğrencisi ders halkasının ortasına ve başına oturmamaya da dikkat etmelidir. El-Mühellebi, eskilerin başa ancak ya faik yani oraya layık olan ya da maik yani kendisini bir şey sanan ahmak geçer dediklerini nakleder. İzin vermedikleri sürece hadis öğrencisinin iki kişi arasında oturması da mekruhtur. Eğer iki kişi aralarında yer açarlarsa hadis öğrencisinin oraya oturması gerekir. Zira bu onların kendisine bir ikramıdır. Onun bu ikramı reddetmesi yakışık almaz. Yahya bin Halid el-Bermeki şöyle der. Birbirini seven iki kişi için bir karış yer dar değildir. Birbirini sevmeyen iki kişi için dünya geniş değildir. Kendisine yer verilen öğrenci gösterilen yere derli toplu olarak oturmalıdır. Bir hakim, hikmet sahibi birisi şöyle der. İki zalim vardır. Kendisine yapılan nasihatı günaha vesile kılan, kendisine gösterilen yere bağdaş kurup oturan. Yani bağdaş kurarak oturan, mesela iki kişinin arasında bir yer gösteriliyor. Diğerlerine rahatsız edici bir şekilde oturuyor demektir. O yüzden. Dönmek üzere kalkmuş olan kişinin yerine oturmak mekruhtur. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir durumda yerine oturmaya sahibinin daha layık olduğunu beyan buyurmuştur. Hadis öğrencisinin meclisi terk etmek istediği zaman kalanlara selam vererek ayrılması müstehaptır. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biriniz bir meclise girdiğinde oradakilere selam versin. Onlar ayrılmadan kalkacak olursa yine selam versin. Zira önceki selam sonrakinden daha üstün değildir buyurmuştur. Tirmizi, Ebu Davud ve Ahmet rivayet eder bunu. Hadis öğrencisi muhaddise bir şey söyleyeceği zaman ey alim, ey hafız gibi sözlerle onu ilme nispet etmek suretiyle tazim etmelidir. Muhammed bin el-Münkedir şöyle demiştir. Biz sadece şiir nakledenlere raviye diye hitap ederdik. Hadis rivayet edenlere alim derdik. Öğrenci muhaddise ey efendim, hocam diye hitap edecek olursa bu caizdir. Mughire demiştir ki biz devlet başkanına saygı gösterdiğimiz gibi İbrahim el-Nihayi'ye de saygı gösterirdik. Harmele el-Eslemi de devlet başkanından izin istercesine izin almadan Said bin el-Müseyyeb'e kimse soru sormaya cesaret edemezdi der. Ebu Asım anlatıyor. Biz İbn Avun'un yanındaydık. O hadis rivayet ediyordu. Kardeşi Muhammed'in öldürülmesinden sonra imamlığı üstlenen İbrahim bin Abdillah maiyetiyle birlikte çıka geldi. İbn Avun'a olan saygımız sebebiyle ayağa kalkmak şöyle dursun dönüp emirin yüzüne bile bakamadık. İshak el-Şehidi de şöyle bir müşahedesini nakleder. Yahya el-Kattan ikindi namazını kılar, mescidin minaresi dibinde yaslanır. Önünde de Al bin Medini, Eşşazekuni, Amr bin Ali, Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve diğerleri ayakta oldukları halde akşam namazına kadar hadis sorarlardı. O onlardan hiçbirine otur demezdi. Onlar da Yahya el-Kattan'a duydukları saygılarından ötürü oturmazlardı. Ben bu manzarayı sık sık görürdüm diyor. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma, Kureyza oğullarının hakemliğini istedikleri Sa'd bin Muaz radıyallahu anh, Binit üzerinde görev yerine geldiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, büyüğünüz için ayağa kalkın buyurdu demiştir. Bunu Buhari, Ebu Davud ve Ahmet rivayet eder. Ebu Hişam el-Rufai der ki, Veki bin el-Cerrah, Süfyan için ayağa kalktı. Süfyan onun bu hareketini tasvip etmedi. Veki şöyle dedi. Benim senin için ayağa kalkmamı kınıyor musun? Halbuki Amr bin Dinar vasıtasıyla İbn Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediğini sen bana rivayet ettin. İbn Abbas radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demiştir. Beyaz saçlı Müslümana saygı göstermek bir anlamda Allah'a saygı göstermek demektir. Ebu Hişam diyor ki Süfyan vekilinin elinden tuttu ve yanı başına oturttu. Enes bin Malik radıyallahu anh, ashab için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sevimli hiç kimse yoktu. Ancak buna rağmen hoşlanmadığını bildiklerinden dolayı peygamber için ayağa kalkmazlardı, der. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sevgi sebebiyle ayağa kalkılmasına bir şey demezdi. Nitekim kendisi de İkrime bin Ebi Cehil için ayağa kalkmış ve elbisesini süt annesinin altına sermiş ve Sa'd bin Muaz olayında Efendiniz için ayağa kalkınız buyurmuştur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanların huzurunda ayakta durmasından hoşlanan, kendisine ayağa kalkılmasını isteyen hiç kimse için sakın ayağa kalkma buyurmuştur. Şabi şöyle der. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a Zeyd bin Sabit'in binitini tuttu. Binmesine yardımcı olmak istedi. Zeyd, Resulullah'ın amcasının oğlu olduğun halde benim hayvanımı mı tutuyorsun dedi. İbn Abbas da biz alimlere böyle saygı gösteririz cevabını verdi. Ebu Maşer dedi ki ben Hammad bin Zeyd'e gittim. Hayvanıma binmek üzere kalktığım zaman Hammad da kalktı. Hayvanımı tuttu. Ben bundan fevkalade heyecanlandım, sıkıldım ve binmek istemedim. Hammad, kim bir şey beklemeden kardeşinin binitini tutarsa bağışlanır rivayeti sana ulaşmadı mı dedi. Daha sonra gün oldu. Hammad bin Zeyd bana geldi. Gitmek için kalktığında bu defa ben koşup binitini tuttum. Binmedi ve bana sen kardeşine ağır gelen ikramda bulunma haberini duymadın mı dedi. Her iki halde de bak ilim sayesinde üstün geliyor. Bunun üzerine Ebu Maşer her iki durumda da bir şey yapamamanın üzüntüsüyle oturup kalkmaya başladı. Bunu İbn Asakir Tarih-i Dimeşk'ında rivayet ediyor. Ebul Ayna Muhammed bin Kasım anlatıyor. 207 veya 208 Hicri yılında Osman bin Faris'in cenaze törenindeydik. Basra kadısı Yahya bin el-Eksem de bizimle birlikteydi. Hadisçiler Ebu Asım ve Nebil'in çevresinde toplandılar. Bunu gören Yahya bin Eksem Ebu Asım'a bunlara bir ikramda bulunsan yani bir hadis rivayet etsen veya yiyecek bir şey takdim etsen dedi. Ebu Asım da ona işte yeni salmış süt yarısı da sana dedi. Sonra cenaze defin oluncaya kadar oturup beklediler. Daha sonra dönüş başladı. Ebu Asım hayvanına binmek istedi. Ben koşup hayvanını tuttum. Eğerin üzerinde doğrulunca bana dedi ki evladım ben Osman bin el-Esved'i Mücahit şöyle dedi derken işittim. Her iyi iş her maruf sadakadır. O gün benden başka kimse Ebu Asım'ın ne bildiğim bir şey öğrenemedi. Sadece bu rivayeti dinledim diyor. Bu da hayvanını tutması sebebiyle. Hocasına saygısı sebebiyle diyor yani. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevlendirdiği seriyelerden birinde bulundum. Kendisine geldik ve elini öptük demiştir. Ahmet rivayet eder bunu. Üsame bin Şerik de biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için ayağa kalktık ve elini öptük demiştir. Abdurrahman bin Rezin'i anlatıyor. Rebeze'ye uğramıştık. Seleme bin el-Ekva burada dediler. Gittim selam vererek yanına girdim. Ellerini çıkararak bunlarla Nebi sallallahu aleyhi ve selleme beyat ettim dedi. Onun avuç içi oldukça büyüktü. Kalktık ve elini öptük. Bunu da Ahmet bin Hanbel rivayet eder. Said bin Cübeyr de İbn Abbas bana hadis rivayet ederdi. Eğer müsaade etseydi başını öperdim derdi. Sabit el-Bünani ise Enes bin Malik radıyallahu anh müsaade et de şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş olan gözlerini öpeyim dediğini bizzat kendisine nakletmektedir. Şube bin el-Haccac demiştir ki ben bir kişiden bir hadis öğrendiğim zaman yaşadığım sürece onun kölesi olurdum. Her ne zaman onunla karşılaşsam halini, hatırını ve yapabileceğim bir hizmetin olup olmadığını sorardım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Biz mescitte otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip yanımıza oturdu. Sanki başımızın üzerinde kuşlar varmış gibi hareketsiz bekler ve hiçbirimiz asla konuşmazdık. Bunu Buhari rivayet eder. Üsame bin Şerik de ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gittim. Ashab-ı kiram başlarında kuşlar varmış gibi sessiz ve hareketsizdiler demiştir. İşte onların Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dinlemedeki edepleri. Sanki başlarında kuş var, hareket etseler kuş uçacakmış gibi öyle dikkat kesip dinlerlerdi. Ahmet bin Sinan el-Kattan anlatıyor. Abdurrahman bin el-Mehdi'nin meclisinde konuşulmaz, kalem açılmaz. Hatta hiç kimse tebessüm bile edemezdi. Şayet biri konuşacak veya kalem açacak olursa bağırır, ayakkabılarını kaptığı gibi meclisi terk ederdi. İbn-i Nümeyr de aynı şekilde çok şiddetli davranırdı. Veki bin el-Cerrah da aynıydı. Onun meclisindekiler adeta namazdaymış gibi sessiz dururlardı. Durumlarından herhangi bir şey beğenmezse hemen ayakkabılarını alır çıkardı. Böyle durumlarda İbn-i Nümeyr kızar, bağırır, çağırırdı. Birinin kalem açtığını görürse derhal yüzünün rengi değişirdi. Abdurrahman bin el-Mehdi'nin meclislerinde biri güldü. Hoca o gülen kim dedi. Birini gösterdiler. Bu defa hoca hem ilim öğrenmek istiyorsun hem de böylesine derste gülüyorsun ha. Bir ay size hadis rivayet etmiyorum dedi. Derste hadis öğrencisinin yapacağı ilk şey susmak ve muhaddisin rivayet ettiklerini dinleyebilmek için kulak kesilmektir. Dahhak bin Müzahim, ilim öğrenmenin birinci gereği susmak, ikincisi dinlemek, üçüncüsü amel etmek, dördüncüsü de neşretmek ve öğretmektir der. Muhammed bin Nadr el-Harisi de Öncekilerin hadis öğrenmekte ilk iş susmak, sonra dinlemek, sonra ezberlemek, sonra amel etmek, en sonra da neşretmektir dediklerini haber verir. El-Asma'yı der ki, bir bedeviyi şöyle derken duydum. İyi bir dinleyici olmadıktan sonra belli biri de olsa insana sözün fayda vermesi mümkün değildir. Yani sözünün başkalarına etkili, faydalı olmasını istiyorsan önce iyi bir dinleyici olmalısın manası veriliyor. Evzai de Allah rahmet eylesin, güzelce dinlenilmesi muhaddis için güç kuvvet demektir der. Derste öğrencinin mutlaka söylemesi gereken bir şey zuhur ederse, gerek kendi gerekse başkalarının dinlemesine mani olmamak için sesini alçaltarak konuşması gerekir. Hammad bin Zeyd dedi ki, biz Eyyub'un yanındaydık, bir gürültü duydu. Bu gürültü nedir? Resulullah'ın hadisi okunurken gürültü yapmak, hayatında onun huzurunda gürültü yapmak anlamına geldiği bu adamlara ulaşmadı mı diye gürledi. Hammad bin Zeyd kendisi de hadis rivayet ederken bir insan gürültü ederse ona asla hadis rivayet etmezdi. Uzakta bulunduğundan dolayı hocanın sesi eğer kendisine ulaşmıyorsa öğrenci yumuşak ve tatlı bir tarzda hocadan sesini yükseltmesini talep edebilir. Kesinlikle katı ve sert olmamalıdır. Bir kişi Affan bin Müslim'den hadis rivayet etmesini istedi. O da kabul etti. Adam rivayet esnasında sesini yükselt ki işteyim zira ben ağır iştirim dedi. Affan da ona ağırlık senin her şeyinde sadece kulaklarına değil diye çıkıştı. Öğrenci anladığı bir konuyu tekrar sormaktan, duyduğu ve bildiği şeyin tekrarını istemekten kaçınmalıdır. Zira bu tür davranışlar hocaların bıkkınlığına ve sinirlenmelerine vesile olur. Şube bin el-Haccac çok tekrar istediği için Affan'ı defalarca meclisinden dışarı çıkarmıştır. Veki bin el-Cerra bildiği halde soranda bir çeşit riya vardır demiştir. Zühriye hadisi bize tekrar et dediler. Kayaları nakletmek hadisi tekrar etmekten benim için daha kolaydır diye cevap verdi. Öğrencinin muhaddisin yanında oturuşu küçük çocuğun muallim huzurunda oturuşu gibi olmalıdır. Şüreyke Halife Mehdi'nin çocuklarından biri geldi. Duvara yaslandı ve kendisine hadis rivayet etmesini istedi. Şüreyke hiç oralı olmadı. Çocuk isteğini bir kere daha tekrar etti. Şüreyke yine irtifat etmedi. Oğlan bu defa galiba sen halifenin çocuklarını hafife alıyorsun dedi. Şüreyke hayır ilim ancak bilenlerin zayi etmeyeceği kadar kıymetlidir dedi. Oğlan toplanıp diz kurdu sonra rivayet talebinde bulundu. Bu kez Şüreyke işte ilim böyle öğrenilir dedi. Abdullah bin Mu'tez öğrenciler içinde mütevazi olan ilmen en yüksek olandır. Tıpkı çukur yerlerin su bakımından diğer yerlerden daha zengin olduğu gibidir. Öğrencinin hocaya yüzünü dönmesi, başka taraflara yönelmemesi, kimseyle fısıldaşmaması, başka birinin farklı rivayetinden hocaya söz etmemesi gerekir. Muhaddisten duyar duymaz Resulullah'ın hadisine re'yi ile şahsi görüşüyle itiraza kalkışmaktan öğrenci kesinlikle kaçınmalıdır. Zira bu onun için yasaklanmıştır. İmran bin Husayn radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya bütünüyle hayırdır buyurdu dedi. Oradakilerden biri derhal hayata zaaf veya bir çeşit acizlik de vardır dedi. İmran ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hadis naklediyorum sen ise ne diyorsun? Yemin edip bir daha asla sana bir şey söylememek geçiyor içimden diye çıkıştı. Aynı şekilde öğrencinin Kur'an'ın genel anlamı ile de itiraz etmemesi gerekir. Zira o hadisin kendisiyle Kur'an'ın tahsis edildiği hadislerden biri olması mümkündür. Said bin Cübeyr radıyallahu anh Resulullah'tan bir hadis rivayet etti. Mekkelilerden biri Allah Teala kitabında şöyle şöyle buyuruyor diyerek itirazda bulundu. Said fena halde kızdı ve Resulullah Allah'ın kitabını senden çok iyi bildiği halde görüyorum ki şimdi sen kalkmış Allah'ın kitabı ile Allah'ın Resulü'nün hadisine muaraza ediyorsun öyle mi diye çıkıştı. Muhaddis bilinen bir haberi rivayet ettiği zaman öğrenciye o hadisi bildiğini göstermek maksadıyla hocaya müdahale etmemesi yaraşır. Zira kim böyle bir müdahaleye kalkışırsa edepsizlik etmiş olur. Ata demiştir ki, bir genç bir hadis rivayet eder, ben onu hiç duymamış gibi dinlerim. Halbuki o daha doğmadan ben onu duymuş öğrenmişimdir. Hikmet ehlinden biri de şöyle demiştir, ondan daha iyi bilse bile rivayetinde bir kişiye ortaklık etmeye kalkışmamak edeptendir. Haccac bin Ertat, her birinizin edepli olmaya ihtiyacı 50 hadisi olan ihtiyacınızdan daha fazladır demiştir. İbrahim bin Ethem de, biz mescitte hocalar arasında söz söylemeye kalkışan bir genç gördük mü ondan bütünüyle hayır umudumuzu keserdik der. Yani ben de biliyorum onu dercesine konuşmayı, hadis rivayetine karışmayı kastediyorlar. Hadis rivayet etmekte muhaddislerin tavrı farklıdır. Onlardan kimileri istenmeden sevabını Allah'tan bekleyerek rivayet eder. Mesela Ata'el Horasani hadis rivayet edecek talebe bulamadı mı? Kalkar, düşkünlerin bulunduğu yere gider ve onlara rivayet ederdi. İsmail bin Reca da çocukları toplar onlara rivayet ederdi. Veki bin el-Cerrah öğlenin en sıcak vakitlerinde yani kaylule saatlerinde tevazu gösterir. Sakka yani su taşıyıcıların yanına gider, onlara hadis rivayet eder ve şöyle derdi. Bunlar geçim derdinde olan insanlar. Bana gelmeye vakit bulamazlar. Muhaddislerden kimileri de istenmedikçe asla bir şey rivayet etmez. Bu tavır mutakaddimundan yani öncekilerden İbrahim el-Nehai ve Abdullah bin Tavus'tan nakledilen tavırdır. Bazı muhaddisler kendilerinden hadis rivayet etmeleri rica edilse bile çekinirler, rivayet etmezler. Şube bin el-Haccac'ın rivayetten çekinin, bu senin için daha iyidir sözünü uygularlar. İbn-i Mehdi der ki, hocanın ayıplarını üç şey gizler. Zorluk göstermesi, ezberi, evinin uzaklığı. Seleften bazıları öğrenci ilim ehlinden olmadığı zaman hadis rivayet etmekten çekinirlerdi. Şube demiştir ki, El-Ameş beni bir gruba hadis rivayet ederken gördü ve bana yazıklar olsun sana ey Şube, domuzların boynuna inci takıyorsun diye çıkıştı. İmam Malik de her isteyene hadis rivayet etmek ilmi küçümsemektir demiştir. Öncekilerden birçokları birkaç hadis rivayet etmekle yetinir, asla cömert davranmazlardı. Halid el-Hazza demiştir ki, biz Ebu Kılabe'ye giderdik, 3 hadis rivayet etti mi, çok rivayet ettim derdi. Abdullah bin Davud, ben el-Ameş'e bir fersahlık yerden gelirdim. Bir gün hariç asla 4 hadis dinlediğimi hatırlamıyorum der. Hoca rivayetten çekinen ve güçlük çıkaran biri olduğu zaman öğrencinin hocaya iltifat etmesi, nazik davranması, dualar etmesi uygun olur. Zira bu tür davranış öğrenciyi maksada ulaştıracak yoldur. Zühri Ebu Seleme'nin eğer İbn Abbas'a yumuşak davransaydım ondan çok şey öğrenirdim dediğini haber vermektedir. Amr bin Kays el-Mülayi kendisine birinde bir hadis olduğu haberi ulaşınca hemen onu öğrenmek ister, o zata gider, dizinin dibine oturur ve Allah sana selamet versin, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret derdi. Ali radıyallahu anh de, yağcılık ve haset müminin ahlakından değildir. Ancak bunlar ilim öğrenmek için kullanılabilir demiştir. İbn Abdülber Camii'l Beyanil İlim'de rivayet eder bunu. Kafası ve gönlü meşgulken hoca bir şey sormaktan hadis öğrencisi kaçınmalıdır. Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a, ben Resulullah'ın ashabından herhangi birine ondaki hadisleri öğrenmek için giderdim. Onu uyuyor bulursam uyandırmaz, elemli ve kederli ve meşgul görürsem bir şey sormazdım demiştir. Hoca ayakta veya yolda yürümekteyken ondan hadis rivayet etmesini istemek hadis öğrencisi için yakışık almaz. Zira her makamın bir mekali vardır. Hadis içinde yollar umumi yerler dışında hususi mekanlar vardır. Abdurrahman bin Ebi Leyla yürürken kendisine bir şey sorulmasına fena halde sinirlenirdi. Bişir bin Haris anlatıyor. Abdullah İbnül Mübarek yolda yürürken bir adam gelip bir hadis sordu. İbnül Mübarek senin bu yaptığın ilme saygı göstermek değildir dedi. Bişir diyor ki bu cevabı gerçekten çok beğendim ve yerinde buldum. Memun bin Mihra insanlara karşı sevgi beslemek aklın yarısı, isabetli soru sormak ise ilmin yarısıdır demiştir. İmam Malik anlatıyor. İbni Aclan Zeyd bin Esleme geldi ve bir şey sordu. Sordu ama soruyu karıştırdı. Zeyd ona sen git önce nasıl soru sorulur öğren sonra gel öyle sor dedi. Muhaddise bir şey soracak olanın rivayet etmesini isteyeceği hadisin bir tarafını söylemesi gerekir. Şayet hadisin birkaç senedi varsa soran en sağlamını zikretmeli ve o senetlerden hangisini öğrenmek istiyorsa onu açıkça belirtmelidir. Süfyan bin Uyeyn anlatıyor. Babam beni Mamer bin Raşid'in emrine vermişti. Mamer Zühri'ye gider hadis öğrenirdi. Ben de onun hayvanını beklerdim. Bir gün Mamer içeri girince ben de birine şu hayvanı tutuver dedim ve içeri daldım. Bir de ne göreyim? Kureyşli şeyhler Zühri'nin çevresindeler. Ben Zühri'ye hitaben ey Eba Bekir, zenginlerin yemekleri ne kötü yemektir şeklindeki hadis nasıldı dedim. Oradakiler bana kızdılar. Zühri ise yaklaş o hadis öyle değil. El-Arec'in Ebu Hureyre'den naklen haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin davet edilip fakirlerin çağrılmadığı düğün yemeğidir. Kim böyle bir yemek davetine icabet ederse Allah ve Resulüne karşı gelmiş olur. Buhari rivayet eder bunu. İbn-i Uyeyne Zühri'den ilk duyduğum hadis işte budur der. Hoca öğrencinin sorusuna cevap verip istediği hadisi rivayet ettiği zaman öğrencinin teşekkür etmesi ve hocayı daha fazlası için sıkıştırmaması gerekir. Revvat demiştir ki, İmam Malik'e 4 hadis sordum, cevap verdi. 5. sorduğum zaman, ey adam senin bu yaptığın insafa sığmaz dedi. İsmail bin Musa binti Süddi anlatıyor. Biz Kufeliler olarak kalabalık bir grup halinde Malik bin Enes'in odasına gittik. Hoca bize 7 hadis rivayet etti. Biz devam etmesini istedik. Bunun üzerine kimin dini, imanı varsa çıksın dedi. Bir kısmımız ayrıldı. Benim de içlerinde bulunduğum grup içeride kaldı. Bu defa Malik, kimde utanma hissi varsa çıksın dedi. Bir kısım insanlar çıktı. Ben ve birkaç kişi yine içeride kaldık. Hoca bu defa kimde insanlık varsa çıksın dedi. Bir kısmımız daha çıktı. Ben ve birkaç kişi hala içerideydik. Malik bin Enes bu defa talebelerine döndü. Ey gençler, atın şunları dışarı. Zira din, haya ve insanlıktan yoksun olanların burada kalma hakkı yoktur dedi. Subhanallah. Ebu Halid el-Ahmer anlatıyor. Şube kızıp bunaldığı bir gün ashab-ı hadise şöyle dedi. Gidin başımdan. Yahudi ve Hristiyanlarla beraber olmak benim için sizinle beraber olmaktan daha iyidir. Çünkü siz Allah'ı zikretmeye ve namaza mani oluyorsunuz. Zorlama anlayışı bozar. Ahlakı ifsad eder. Tabiatları haleldar eder. Huşeym diyor ki, İsmail bin Ebi Halid ahlakı çok güzel insanlardandı. Ahlakını bozuncaya kadar zorladılar. Mücahit bin Musa da demiştir ki, bir gün Ebu Muaviye el-Ameş'in zirden naklettiği bir hadisi bize rivayet ediyordu. Orada Batuce halkından bazı kimseler de vardı. Bu adamlar tekrar tekrar sormaya başladılar. Ameş kimden almıştı diye. Ebu Muaviye onların anlayışsızlıklarını görünce sinirlendi ve el-Ameş iblisten nakletmiştir ki diye demeye başladı. Seleften bir grup hadisi yaymakla pek hasbi davranırlardı. İnsanları hadise ısındırmaya son derece gayret ederlerdi. Sonra öğrencilerin hoca haklarına riayetlerinin azaldığını, soru sormadaki aşırılık ve bıktırıcılıklarını, edep ve usule uymadıklarını görünce onlar da hadis rivayet etmeyi hoş görmemeye başladılar. Ebu Yusuf demiştir ki, 5 grup insanı idare etmek gerekir. Mütecaviz sultan, tevilci kadı, hasta, kadın ve ilminden istifade edilen alim. Bunları idare etmek, bunlara idareli davranmak gerekir. El-Ameş diye meşhur olan Süleyman bin Mihran, kendisine 2 kişi gelip gidermiş. Bunlardan biri hadisçi, diğeri değildi. Bir gün Ameş, hadisçi olana fena halde kızdı. Öteki oracıkta, eğer sana kızdığı gibi bana kızmış olsaydı bir daha semtine bile uğramazdım dedi. Bunun üzerine Ameş, o zaman o da senin gibi benim huysuzluğumdan dolayı kendi yararına olanı terk eden bir ahmak olurdu dedi. Muaffa bin İmran ise hocaya kızanları caminin sütunlarına kızanlara benzetmiştir. Yani sütunlara içerleyip ibadete gelmeyen ne ise hocaya kızıp ilminden istifade etmeyen de odur demek istemiştir. Galiba bizim pire için yorgan yakılmaz atasözümüzde bu anlamdadır. Bu konuda şöyle de bir rivayet var. İbn-i Mesud radıyallahu anh birisine paçaları kısaltmaktan bahsediyor. Elbise paçalarını. O da diyor ki sen bize diyorsun ama kendin kısaltmıyorsun diyor. O da işte ben zayıfım. Şu sebeplerden ötürü diye mazeretini söylerken o sırada Ömer radıyallahu anh geliyor ve o soru soranı şiddetli bir şekilde azarlıyor. İbn-i Mesud gibi birisine sen nasıl karşı çıkarsın, onu eleştirirsin diyor. Şimdi bu biraz da haricilerinden de kalma bir şey. Mesela Peygamber aleyhisselatü vesselam taksimat yaparken, ganimet taksimatı yaparken ne diyor? Allah'tan kork diyor. Allah Resulüne. Halbuki bak harici Allah Resulünü peygamber olarak kabul ediyor değil mi? Yani sünneti kabul ediyor. Ama peygambere Allah'tan kork diyor. Kendisinin korktuğunu sanıyor. He, işte bu tür davranışlar haricilerin bariz özelliklerinden. Allah'a sığınırız. Eğer öğrenci hocaya sormak istediği hadisleri bilmeyen bir kimse ise orada bulunan bilgi sahibi kişilerden yararlanır. Onların kendisi adına sormalarını sağlar. Eğer hocanın meclisinde böyle istifade edilecek biri yoksa, öğrencinin hocanın yanına gelmeden önce sormak istediği hadisleri bilenleri soruşturup kısa notlarla alması, hadislerin bir tarafını, bir kısmını kaydetmesi uygun olur. Abdurrahman bin Mehdi, Süfyan-ı Sevri'nin vefatında onu yıkamak istediği zaman kuşağında sormak istediği hadislerin baş tarafları yazılmış kağıt parçaları bulunduğunu görmüştür. Şuna bakın, Süfyan-ı Sevri vefatında diyor bak. Süfyan-ı Sevri ilmi cihanı tutmuş bir alim. Buna rağmen sormak istediği hadislerin baş tarafları yazılı bir tomar bulduk diyor onun şeyinde, cenazesinde. Nasıl ezberlenir? Doğrusu bunda kalbi olana veya hazır bulunup kulak verene ders vardır mealindeki Kaf suresinin 37. ayeti hakkında Hasan el Basri şu yorum yapmıştır. Dinleyenin kalbi, kafası, gönlü, dikkati kendisiyle beraber ise söyleneni anlar. Yok eğer kafası başka yerdeyse ne söylediğini asla anlayamaz. Öğrenci güç yetiremeyeceği şeyi ezberlemek için kendisini zorlamamalıdır. Zapt edebileceği az bilgiyle yetinmeli, öğrendiğini sağlam belirlemelidir. İbni Uleyye, ben Eyyub'dan 5 hadis dinlerdim. Daha fazla rivayet etmek istese bile ben asla arzu etmezdim. Çünkü ancak o kadarını ezberleyebilmekteydim der. İbni Şihab-ı Zühri, ilmi toptan öğrenmek isteyen hiçbir şey öğrenemez. İlim bir iki hadis öğrenerek elde edilir. İlimde toptancılık olmaz der. Ağır ezberleyen öğrenciler çabuk ve sağlam ezberlediğini bildikleri arkadaşlarını öne geçirirler. O onlar için ezberler, sonra tekrar eder, onlar da böylece ezberlemiş olurlar. Ata bin Ebi Rabah ve arkadaşları Cabir bin Abdullah'tan hadis öğrenmeye gittiklerinde Ebu Zübeyr Muhammed bin Müslim bin Tedrus el-Mekki'yi kendileri adına iyice bellemesi için ön taraflara sürerlerdi. Öğrencilerden biri yazar, sonra da diğerlerinin ezberlemesi için onlarla yazdıklarını müzakere ederse bu normaldir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir söz söylediği zaman en fazla 3 kez tekrar ederdi. Buhari ve Ebu Davud rivayet eder bunu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet eden onu 3 kez tekrar etsin tavsiyesinde bulunurdu. İmam Malik diyor ki, bir gün katırına binmiş olduğu halde İbn-i Şihab-ı Zühri'ye rastladım. Kendisine uzunca bir hadisi sordum. Rivayet etti. Katırının yularını tuttum. Hadisi ezberleyemediğim için onu bana tekrar etmesini istedim. Bundan kaçındı. Sen bana hadisin tekrar edilmesinden hoşlanmaz mısın? Dedim. Bunun üzerine Zühri bana hadisi tekrar etti. Ben de ezberledim diyor. Allah Azze ve Celle izin verirse kalan kısmını da daha sonraki hafta devam ederiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.